ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่17ระวังทางสายกลางกลายเป็นทางไร้จุดหมายไม่ยึดมั่นกลายเป็นยึดเข้าเต็มเป่าพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2551 สงสัยอะไรนะฮะ ได้ความกระจ่างนะครับเรื่องจิตกับเรื่องกรรมพอสมควรก็มีประเด็นที่อยากจะถามท่านพระเดชพระคุณอีก อย่างเช่นประเด็นหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันมากนะครับในคำของศาสนาพุทธอยู่สองคำที่คนมาใช้อ้างกันบ่อยนะฮะก็คือคำแรกก็คือว่าทางสายกลางอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าไม่ยึดติดนะครับก็สองคำนี้มีคนมาใช้เป็นข้ออ้างเยอะแยะเลยในการที่สมมติว่าจะไม่ทำอะไรไม่ทำอย่างนี้บอกผมคิดว่าไม่ใช่เนี่ยทางสายกลางน่าอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องทำอย่างนั้นหรือไม่ต้องทำนี้เพราะเราเลือกทางสายกลาง อ ันนี้อันที่หนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งอย่างเช่นศาสนาพุทธบอกว่าหลักของศาสนาพุทธเนี่ยบอกว่าศาสนาพุทธเคยบอกว่าไม่ยึดติดเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ยึดติดอ่ะผมไม่ไปเกาะความไม่ยึดติดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นหลักธรรมบางอย่างก็เป็นข้ออ้างว่าไม่ยึดติดนี้เรามีวิธีจะอธิบายไอ้หลักสองตัวนี้ยังไงเพื่อความกระจ่างครับคำว่ายึดติดกับทางสายกลางนะครับ อันนี้พูดอยู่เสมอพูดบ่อยทุกรุ่นเลยเรื่องยึดติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าใช้กันไกว้เขวมากก็วันนี้ก็พูดทวนอีกนิดหน่อยเอาเรื่องไหนก่อนเรื่องทางสายกลางหรือไงทางสายกลางนี่ทางสายกลางไม่ใช่หมายความว่ากลางระหว่างสองฝ่ายกลางหมายความว่าอยู่ที่ความถูกต้องความเป็นกลางอยู่ที่ความถูกต้องเมื่องานอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างบ่อยแล้วถ้างั้นสายกลางอยู่ระหว่างสองฝ่ายก็คนหนึ่งกินเหล้าวันละ10แก้วอีกคนหนึ่งกินเหล้าวันละแก้วท่านก็กิน5แก้วสิทางสายกลางแบบนี้ใช่ไหมเอออย่างนี้ไว้เป็นข้ออ้างดีเหมือนกันเออทางสายกลางนี่แหละกลางระหว่างสองฝ่ายเป็นอย่างเงี้ยแบบกินเหล้า5แก้วทางสายกลางที่ถูกคือเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะก็คือว่าทางแห่งความพอดีที่จะนำไปสู่จุดหมายได้นะพอดีที่จะนำไปสู่จุดหมายก็คือไอ้สิ่งที่ตัวตัดสินขั้นที่หนึ่งก็คือตัวจุดหมายแต่ว่าไอ้จุดหมายเน้นตอนนี้เรายังไม่ไปถึงเราจะเอาอะไรมาตัดสินก็คือองค์ประกอบที่พอดีที่จะให้ถึงจุดหมายนั้นเป็นตัวตัดสินถูกไหมความพอดีทีนี้อ้าวอุปมาเหมือนอย่างกันเนี่ยมันมีเป้าอยู่เนี่ยนะแล้วก็ท่านมายิงสมัยโบราณก็ยิงลูกศรสมัยปัจจุบันก็ยิงปืนก็มีเป้าอยู่เนี่ยมันมีเป้าก็ต้องมีศูนย์กลางถูกไหมไอ้จุดนั่นแหละจุดที่ยิงเป็นเป้าหมายเนี่ยจะเขียนเป็นศูนย์กลางหรือไม่เป็นศูนย์กลางก็คือเป็นจุดเป้าเมื่อคนมายิงไปเนี่ยนะไอ้จุดเนี้ยจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางเองเชื่อไหมเพราะว่าไอ้ลูกไหนลูกศรดอกไหนมันไม่ถูกมันก็ออกข้างหมดถูกไหมและไอ้ที่ถูกก็คือกลางมันเป็นเองดังนั้นกลางเนี่ยมีจุดเดียวคือจุดที่ถูกนอกนั้นเนี่ยเอียงข้างหมดถูกไหมนี่คือเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางที่ตรงจุดหมายแล้วพอดีที่จะนำไปสู่จุดหมายก็ท่านจึงบอกองค์แห่งมรรคแปดประการมันพอดีให้ถึงจุดหมายจึงเรียกว่าทางสายกลางก็คือทางที่พอดีจะนำไปสู่จุดหมายเข้าใจยังถ้ามันไม่มีจุดหมายมันก็วัดกันด้วยไอ้สองฝ่ายเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองทีนี้กลายเป็นว่าทางสายกลางแบบนั้นนี่เป็นทางสายกลางที่แย่ที่สุดคือไร้หลักยิ่งกว่าไอ้พวกที่ไม่ใช่สายกลางพวกที่ไม่ใช่สายกลางเขายังรู้ว่าเขาจะเอาอะไร ใช่ไหมส่วนไอ้พวกสายกลางนี่ไม่มีเป้าไม่มีหลักเลยแล้วคอยรอฟังไอ้สองพวกนี้ไอ้พวกนี้อยู่ทางนี้พวกนี้อยู่ทางนี้เราก็กลางระหว่างสองอันตัวเองไม่มีหลักเลยเป็นคนหลักลอยที่สุดทางสายกลางมันนั่นคือคนที่หลักลอยเลื่อนลอยที่สุดในโลกก็ต้องรอไอ้คนอื่นเขาว่าไอ้สุดตรงสองฝ่ายมันอยู่ที่ไหนแล้วตัวเองก็ไปวัดสายกลางที่นั่นใช่ไหมก็แย่สิไม่ได้เรื่องในราวเลยอย่างนี้แพ้พวกสองฝ่ายเนี่ยสองฝ่ายนั้นเขายังมีทิศทางของเขาว่าจะเอาไงนั้นทางสายกลางที่แท้ก็คือทางสายกลางที่เรามุ่งสู่จุดหมายอะไรแล้วทางนั้นมันพอดีให้ไปถึงจุดหมายอันนั้นถ้าจริงเรียกว่าพอดีไงจึงมีคำว่าสมดุลสมตาอะไรต่างๆพวกนี้ความพอดีต่างๆเข้าใจนะเอานะคราวนี้อย่าให้พลาดนะทางสายกลางทางแห่งความพอดีที่บรรลุจุดหมายจึงเรียกว่ามัชฌิมาแล้วคำว่ามัชฌิมาไปตรงกับคำว่าสมดุลสมตาอะไรต่างๆพวกนี้อ้าวทีนี้ก็มาเรื่องยึดติดถือมั่นก็มีแง่พิจารณาหลายอย่างก็ว่ากันไปเป็นแง่ๆหนึ่งไอ้ความไม่ยึดมั่นที่แท้เอาหลักใหญ่ก่อนนะความไม่ยึดมั่นที่แท้เนี่ยมันเกิดจากปัญญาที่รู้ถึงความจริงของสิ่งนั้นๆแล้วพอใจรู้ความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปยึดเพราะมันรู้แล้วแล้วจิตมันเป็นอิสระคือไอ้ตัวเป็นอิสระเนี่ยจิตมันไม่ได้เป็นอิสระได้เองจิตจะเป็นอิสระได้ด้วยปัญญานะมันงั้นจิตมันก็ติดอยู่อย่างนั้นแหละอ้าวสมมติว่าอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างมีคนเอาทองมาเอาละเอาคนปุถุชนเนี่ยยังมีความโลภอยู่นายขอเอาทองมาให้นายกอบอกเนี่ยแหมผมขายถูกที่จริงมันบาทหนึ่งมันต้องเป็นหมื่นนะเดี๋ยวนี้ผมจะขายให้ท่านบาทละ500เนี่ยตอนนี้ก็โลภอยากได้ใช่ไหมตาลุกเป็นไฟเลยตอนนี้ติดยึดเลยใช่ไหมอยากจะได้ยึดเลยโอ้ต้องเอาให้ได้แล้วเนี่ยไอ้ทองกี่ชั่งเนี่ยบาทละแค่500เนี่ยต้องเอาให้ได้ตอนนี้ยึดติดหรือมันต้องเอาให้ได้แล้วหาทางต้องหาเงินให้ได้แล้วตอนนี้ก็คือจิตมันติดแล้วพอเกิดปัญญารู้นะด้วยอะไรก็แล้วแต่ไอ้นี่มันทองเก้พอรู้ว่าทองเก้เนี่ยนะจิตท่านจะต้องไปถอนยึดไหมจะต้องไปพยายามไม่ยึดไหมไม่ต้องหรอกมันหลุดเองเลยจริงไหมเข้าใจไหมฮะปัญญาเนี่ยเป็นตัวทำให้จิตหลุดพ้นทีนี้มนุษย์ปุถุชนเนี่ยเรามีไอ้ความโลภมีโทสะมีโมหะอยู่ไอ้โลภะโทสะโมหะก็ทำให้เรายึดกับสิ่งต่างๆว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสนองความอยากความต้องการเกิดวันใดวันหนึ่งเรารู้สภาวะธรรมนี่ที่ท่านสอนให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือให้รู้ภาวะที่เป็นจริงพอรู้ความจริงชัดเจนเนี่ยจิตมันหลุดเองถูกไหมเหมือนการรู้ของเกเนี่ยพอรู้ว่าไอ้นี่แหมเราอยากจะได้มานักหนาที่จริงมันไม่มีสาระเลยเลยพอรู้ว่าไม่มีสาระปั๊บเนี่ยจิตมันไม่ต้องไปปลดเปลื้องมันหรอกมันหลุดเองจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่ว่ามันไม่ยึดมั่นเนี่ยที่แท้เนี่ยต้องเป็นไปเองด้วยปัญญาท่านจึงสอนให้พัฒนาปัญญาให้เจริญวิปัสสนาเพื่อจะรู้แจ้งสภาวะธรรมเห็นความจริงของสิ่งนั้นว่ามันไม่น่ายึดไม่น่าได้มาเอาไม่น่าเอาหลอกมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดกันในบัดนี้ถ้ารู้จริงเมื่อไหร่มันหลุดเองเอาเลยนะครับเป็นว่าจิตเป็นอิสระด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งความจริงเข้าถึงสภาวะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จะมาบอกว่าไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นเอาแล้วทีนี้มาถึงขั้นที่สองอันนี้ได้ตัวหลักการก่อนนะเอาทีนี้ก็มาขั้นที่สองคนทั่วไปทีนี้มาคนทั่วไปคนทั่วไปก็ยังไม่ถึงภาวะนี้จิตมันยังมีปัญญาไม่พอมันก็ยังยึดมั่นอยู่มันก็ยังอยากได้อยู่แต่ท่านสอนว่าความอยากความยึดมั่นไม่ดีมีโทษทำให้เป็นทุกข์ในส่วนตัวทำให้แย่งชิงการเกิดปัญหาเดือดร้อนอะไรต่ออะไรเบียดเบียนกันเออเราก็เห็นด้วยว่าความยึดมั่นเนี่ยไม่ดีนะตอนนี้เราเห็นด้วยเห็นด้วยด้วยเหตุผลนะใช่ไหมแต่ว่าปัญญาเรายังไม่ถึงสภาวะที่เห็นในความไม่มีสาระอะไรหรอกอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังไม่เห็นแต่ว่ารู้เข้าใจได้เหตุผลใช่ป่ะท่านว่าไม่เที่ยงเออมันก็จริงไม่เที่ยงแต่ว่าจิตมันก็ยังไม่ได้เข้าถึงสภาวะนั้นปัญญาที่จะทำให้จิตเป็นอิสระยังไม่มี แต่เรารู้ด้วยเหตุผลเท่าที่คิดได้ว่าจริงของท่านก็เลยเราก็เห็นด้วยว่าไม่ควรยึดมั่นแต่ที่จริงนั้นจิตยังยึดอยู่เราก็บอกไม่ยึดมั่นเราทีนี้ก็มาแล้วฉันจะปฏิบัติไม่ยึดมั่นตอนนี้ไอ้การไม่ยึดมั่นของเราเนี่ยเป็นการยึดของเราในความไม่ยึดมั่นก็จึงบอกว่าปฏิบัติด้วยความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นคือเอาความไม่ยึดมั่นมาเป็นเป้าหมายแล้วก็มายึดความไม่ยึดมั่นอีกทีนั้นปุถุชนนั้นจะปฏิบัติความไม่ยึดมั่นได้เพียงด้วยความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติไม่ดีจะเป็นความยึดมั่นซ้อนสองชั้นแล้วกลับเป็นอันตรายโอ้ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเราไม่ใช่บ้านของเราช่างมันเป็นไงไม่ต้องยุ่งไม่ต้องไปใส่กุญแจใช่ไหมไอ้นี่ก็ไม่ใช่ลูกเมียเราเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปยึดมันเลยตกลงไปไงเสียหายเลยใช่ไหมอันนี้คือความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นก็ต้องปฏิบัติไปตามเหตุผลแม้ท่านที่มายึดมั่นนั้นก็ท่านก็มายึดมั่นในปัญญาเป็นอิสระแล้วในทางปฏิบัติท่านก็รู้ว่าอ๋ออันนี้เราทำด้วยเหตุผลก็ทำไปตามเหตุผลแต่คนที่ทำด้วยความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเนี่ยจะเสียด้านเหตุผลปฏิบัติผิดไปเลยเพราะเอาความไม่ยึดมั่นมายึดเข้าไว้เข้าใจนะเอาละทีนี้ก็คือว่าสุดไม่ใช่สุดโต่งสองอันมันสุดฝ่ายดีกับสุดฝ่ายไม่ดีสุดฝ่ายดีก็คือบรรลุจุดหมายว่ามีปัญญารู้แจ้งเห็นสภาวะไม่ยึดมั่นจริงๆด้วยปัญญาทำให้จิตหลุดพ้นสองก็คือคนที่ยังไม่ได้หลุดพ้นเลยแต่ไปเห็นดีเห็นงามในเรื่องความไม่ยึดมั่นและเอาความไม่ยึดมั่นนั้นมายึดไว้นะแล้วถ้าไม่ได้ระวังตัวก็เลยกลายเป็นหลงและปฏิบัติผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายเป็นสุดโต่งที่ไม่ดีเสียสุดข้างเสียนี้วิธีปฏิบัติสำหรับปุถุชนที่พอดีก็คือว่ารู้ว่าเรายังไม่ได้มีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระจริงเรายังปฏิบัติอยู่ในการปฏิบัติของเราก็คือเราฝึกตนเองเรารู้ว่าความยึดมั่นนั้นไม่ดีหรอกเนี่ยสิ่งทั้งหลายมันมีสภาวะของมันมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นมันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากของเราหรอกเราไปยึดมันก็ไม่ได้อะไรเราก็บีบคั้นจิตใจของเราสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาของเราแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราจะต้องรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นยึดมั่นไปอยากอะไรไม่มีประโยชน์เราต้องปฏิบัติไปตามเหตุปัจจัยด้วยปัญญาสำหรับมนุษย์ปุถุชนก็ทำได้แค่นี้ก็ดีเพราะนั้นเราก็ฝึกตนในการที่จะไม่ยึดมันเอาละมาจับได้ที่นี่เป็นปุถุชนเมื่อรู้ว่าความยึดมั่นไม่ดีควรปฏิบัติให้ถึงความไม่ยึดมั่นเราก็ฝึกตนเพื่อให้พ้นจากความยึดมั่นอย่าไปขึ้นมาก็ฉันไม่ยึดมั่นก็ไปเลยเข้าใจไหมฮะจับได้ยังเนี่ยอ้าวมีอะไรสงสัยมั้ยแปลว่าเราปฏิบัติให้พอดีก็คือฝึกความไม่ยึดมั่นทั้งนี้ไม่เสียหายฝึกเราก็มีความตระหนักแล้วก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอานิมนต์นะฮะ ก็วันนี้ก็ได้รับประโยชน์มากๆเลยครับแล้วก็พอดีทราบมาว่าท่านพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ก็ช่วงนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วย ก็สุดว่าจริงๆอ่ะสุดท่านดูออกมั้ยน่ะ ครับ เดี๋ยววันนี้แทบแย่เลยนะ ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็พอดีเมื่อวานนี้วันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยก็เลยพวกผมในฐานะที่เป็นพระนวกะพระใหม่ก็อยากจะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็ความดีทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลกนี้ให้พระคุณเจ้าคุณอาจารย์มีปัญหาสุขภาพลดน้อยถอยลงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะอยู่เป็นมิ่งขวัญเป็นหลักยึดให้กับชาวพุทธอย่างพวกเราต่อไปตราบนานแสนนานให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ ก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกรูปที่มีกุศลและเจตนามีจิตปรารถนาดีเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้บุญกุศลนี้ได้เป็นปัจจัยแห่งความสุขความเจริญของทุกท่านเป็นกุศลและจิตอย่างดีและโมทนาด้วยวันนี้รู้สึกสุดมากเสมหะก็มากแล้วก็เจ็บหน้าอกขาเนี่ยมันก็ปวดมากคือเดินชักชา ตาแต่ก่อนที่ผมใส่แว่นแล้วก็อ่านหนังสือขนาดธรรมดาก็ยังชัดตอนนี้เอ๊ะใส่แว่นใส่แว่นยังไงก็ไม่ชัดแล้วลายๆหมดทำหนังสือธรรมดาได้ชัดอ่านไม่ค่อยได้แล้วแต่ไม่เป็นไรเราเวลาคุยกันแล้วกำลังมันมา เอานะไม่มีอะไรสงสัยนะเอาไว้ค่อยคุยกันใหม่สุขสวัสดี